Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu Kur'an'ın doğru anlaşılması konusunda yıllarca çalışarak 11 ciltlik Tebyinül Kur'an adlı eserini istifademize sunmuştur. Kendisine teşekkürlerimizi sunar. Hoş geldiniz deriz. Hoş geldiniz efendim. Sayın Yılmaz, tevhid ve şirk konusunu açıkladığınız 15. programda Allah'a yaklaşmak için aracıya ihtiyaç var mı sorusunda Maide suresinin 35. ayetinin açılımını yaparken süre kısalığı nedeniyle vesile kavramını tam olarak anlaşılamadı, eksik kaldı. Değerli izleyenlerimizin büyük çoğunluğu bu kavram üzerinde biraz daha durabilir misiniz diye ricada bulunuyorlar. Özellikle kültürümüzde yer etmiş bulunan tarikat ve tasavvuf kavramlarından da bulmayan da bahsedebilir miyiz efendim? Evet. Teşekkür ediyorum şahsınıza ve değerli izleyicilerimize. Kur'an hakikatlerinin bir bir bizim ihmal etmiş olduğumuz noktaları da bu vesileyle daha iyi aşmamıza sebep olduklarından, vesile olduklarından dolayı da onlara şükranlarımızı da ifade ediyoruz. Ve ben bu konuya girmezden evvel şahsıma ait kendimi, nefsimi ilgilendiren bir konuyu burada arz etmek istiyorum. Konunun ehemmiyetinden ve ciddiyetinden dolayı bu son programda yani tevhid ve şirkin şirk bölümünü anlatırken bilmiyorum da zafiyetimizden dolayı ağzımızdan argo ve kaba çirkin sözler çıktı. Başta inanın eşim ve yakınlarım, yeğenlerim olmak üzere bu konuda hemen bir eleştiri topuna tuttular. Bunda çok haklılardı. Belki daha izleyicilerimizden tepki almadık bu konuyla ilgili ama yani hakikaten samimi olarak itiraf ediyorum. Ben onlar için tevbe ettim. Rabbimden istiğfar istedim, affımı istedim. Çünkü Rabbimizin bize Kur'an'da En'am suresinin 108. ayetinde kesin bir direktifi var. Orijinaliyle onu size takdim edeyim. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ اِلْمِ Ve sakın onlar Allah'ın aslarından yalvardıkları kimselere sövmeyin. Onlar da bilgisizce aşırı giderek Allah'a sövmesinler. Şimdi müşrik kesime de her ne kadar orada galiz, belki hak ettikleri de bir sözcükleri az bile söylemiş olsak da Rabbimiz tebliğat yaparken, gerçeği söylerken hakkı ifade ederken daima en güzeliyle hani Musa peygamberle kardeşi Harun'u Firavun'a gönderirken, ki onlar da müşrikti, Rablıklarını, ilahlıklarını ilan edenlerdi. Onlara bile iki peygamberini gönderken tembihlediği şey şuydu. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Onlara çok yumuşak söz söyleyin. Öyle sen nasıl ilah olursun, nasıl şeysin, şu benim kullandığım sözcükleri falan söyleyerek böyle pataküte falan işte şöylerisin, böylerisin falan filan filan deyin demedi yani. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Yine bir başka ayette yine mücadele ederken en güzeliyle vecadilhum billeti hiye ahsen en güzel olan şekliyle onlarla mücadele et, onlara gerçeği anlat diyordu. Yine Meryem suresinde İbrahim peygamberle müşrik olan babasının mücadelesi anlatılırken İbrahim peygamberin dönüp dönüp babasına ya ebeti, ya ebeti, ya ebeti her cümlesinin başında babacığım, babacığım, babacığım deyişi de bize en güzel örneklerden biriyken demek ki heyecanla bazı şeylerimiz oldu. Onda bir kasıt yok. Ve bu vesileyle de yani o kabalığımızı izleyicilerimizle affetsinler istiyorum. Estağfurullah efendim. Değerli izleyicilerimizin hani soru ve açıklanmasını istediği konulardan hani bu tarikat ve tasavvufun İslam dinindeki yeri de nedir noktasıyla da çok ağır talepler vardı. O taleplerle bizim konunun vakit yetersizliğinden eksik kalması da demek ki onun da devreye girmesine vesile olacakmış. Böylece onunla da bir hayır oldu. Doğru. Belki siz buradan çıktıktan sonra zaman yetmedi şu bu falan demiştiniz ama aslında öyle şeylere de vesile oldu. Şimdi evet, İslam dinindeki sapmalar, Müslümanların kesin olarak tevhidden uzaklaşıp hayatlarını dünya ve ahiretine ahiretlerini mahvetmelerine sebep o işte Maide suresindeki okuduğumuz o ayet vardı ya hani eksik kaldın dediğimiz 35. o ayetin çarpıtılmasından belirli karavana şebekelerinin o ayetleri milleti sömürebilme açısından millete yanlış öğretmesinden kaynaklandı. Özellikle. Evet. Evet. Yani bu bir çıkar ilişkisidir. Evet. Ve herkes kimisi namusuyla, izzetiyle, iffetiyle güzel işler yapar. Çalışır, alnının terini yer. Ticaret yapar, kazancını yer. Ama belirli insanlar da belirli insanları kendisine kul köle yaparak başkasının alın terini yer. Başkasını sömürmek suresiyle şey yapar. Bu da en fazla dini konulardadır. İşte bu dini konulardaki yanılmaların şeyi budur. Biz bunların hepsinin A'dan Z'ye kadar detaylı olarak hepsini burada zikretmemize de gerek yok. Ama ana hatlarıyla da değineceğiz. Ama önceden da bahsettiğimiz gibi bu konularda yanılan, yanlış da kullanılan ayeti burada yeniden değerlendirip ayetteki esas gerçek mesajları da Kur'an'dan anlatalım. Evet, Kur'an'dan, o konuyu bir Kur'an'ca tamamlayalım. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi konumuz olan Maide suresinin 35. ayeti idi. Evet. Cenab-ı Hak burada Ya eyyühellezide amenettekullaha vebtavu ileyhil vesilete ve cahidu fis sebilhi leallekum tüflühün buyurur. Ey müminler, felah bulmanız için, kendinizi kurtarabilmeniz için, kazançlı çıkabilmeniz için, kendi durumunuzu koruyabilmeniz için. Felahın bu üç anlamı da birden vardır. Evet, felah sadece olmak. Kurtarmak demek değildir yani. Zafer kazanmak, durumunu korumak anlamları da vardır. Bunu yapabilmeniz için yapacağınız şey şu müminler. Birincisi Allah'ın koruması altına gireceksiniz. Allah'a vesile arayacaksınız ve Allah yolunda da gayret göstereceksiniz. Bu üç madde. Şimdi Allah'ın koruması altına girme sözcüğü zaten ittakullah ifadesini hep Allah'tan korkacaksınız diye çevirdiler. Yanlış, evet. Konumuz değil zaten. Tabii. O yanlış. Tamamen Allah'ın koruması altına girilmesi istenir. Allah yolunda cihat. Cihadı da ileride işleyeceğiz. Cihat adam öldürme değil. Savaşla alakası yok. Cihat normal olarak insanın, varlıkların var güçleriyle gayret etmeleri demektir. Alın teri dökmeleri, çile çekmeleri demektir. Ama ölme ve öldürme cihat sözcüğünün anlamında yoktur. Hep böyle anlaştırılıyor. O ama. Yanlış tabii. Onları zamanında şimdi evet. Millet harple, kıtalla cihadı hep karıştırdı. Evet. Cihat gayrettir. Cihadın öz anlamını da burada kısaca ayet bağlamında söyleyivereyim. Cihat, insanların hayvanlarına yükü yükleyip de menzili maksutlarına varacakları yere varabilmeleri için gayret göstermeleridir. Kerim anlam bu. Yol yokuş olsa da, yük ağır olsa da, yükü indirmeden, dinmeden gidecekleri yere terleye, terleye de olsa o yüklerini götürmesi anlamındadır. Cihadın esas anlamıdır bu. Cehdin esas anlamı budur. Ölme ve öldürme cihat sözcüğünün anlamında yoktur. O savaş şeyleri inşallah İslam'da savaş diye ayrı bir başlığımız olacak. Onu orada ifade ederiz. Şimdi burada maddelerden bir tanesi de Allah'a vesile arayın diyor Cenab-ı Hak. Bu Allah'ın emri. Şimdi tekrar edeyim, geçen de programda da bunu söylemiştim. Bu emir kime? Bu emir başta peygamberimiz olmak üzere, bakın ilk muhatabı peygamber efendimiz olmak üzere, sahabe ve biz Müslümanlarız. Herkese, evet. Herkese. Ama bu ayetteki vebtavu ileyhil vesilete emri öyle bir noktaya getirildi ki, karavana şebekesinin başında bulunan zevat, avamı, cahil halkı Allah'a vesile aramaya yöneltti. Sadece onları. Evet. Halkı. Kendileri bundan muaf. Anlatabildim mi? Kendileri bundan muaf. Evet, halkı yönlendiriyor. Halk arayacak. Halk kimi arayacak? İlk göstereceği adres de kendisi olacak. O vesile kendisi. Benim diyecek. Evet. Evet. Ve böylece kendisine kullar edinmiş olacak. Onun için şu anda ilk girişi yapıvereyim. Tarikatlarda müritlerini kul edinmemiş hiç şeyh görülmemiştir. Evet. Bu iddia kesin yani. Evet. Evet. Mürşitlerini de Rab edinmemiş, hiç mürit görülmemiştir. Maalesef. Bunların Rab'lık vesaire şeylerini, ilişkilerini daha önce anlatmıştım. Evet. Çünkü bunlar başta kendilerini faili la yüsel, sorumsuz adam, hesap vermeyen adam olarak bunlar piyasaya çıktılar. Ya. Bunlar hesap vermediği gibi bir başkalarının hesap vermekten de kurtaracaklarmış. Dirileri kurtarmış, ölüleri de. Yani ölüleri bile insanları kurtarırlarmış. Bunları biliyorsunuz. Evet. Bunları kültürümüzde çok yer etmiş. Peki, evet. Şöyle bir şey var. Bir insan dünyada, bakın bir insan dünyada, ben cennetliyim, benim cennetliyim, kesindir. Ben hesap vermediğim gibi başkalarının hesap vermesini de engelleyeceğim. Onlara da şefaat edeceğim diyebilir mi? Böyle bir sorumsuz kitle İslam dininde var mı yok mu? Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Şimdi var, bu olabilir mi? Böyle şeyler oluyor da İslam'a aykırı demek istedim yani. Şimdi evet. Bunu şey yaparken ileride başka konuya da diyeceğim. Rivayet kültürüyle biliyorsunuz belirli insanların cennetlik olduğu dünyadayken garantilendi. Evet. Aşere-i mübeşşere dendi. 10 tane cennetle müjdelenmiş sahabe dendi. Evet. Misal. Bunu hala işliyorlar yani fakültelerde, ilahiyat fakültelerinde filan ders olarak yani çok meşru bir şeymiş gibisine hayret ediyorum. Şimdi nasıl oluyor? Onların hangi malzemelerle işlendiğini inşallah ilerlerde değinirim. Evet. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bakın size şunu söyleyeyim. Cenab-ı Hak genel olarak müttakilerin cennette olacağını bildirmiştir. Genel olarak. Evet. Bu müttakilerin içerisine peygamberler de dahildir. Müminler de dahildir. Bunlar cennetliktir. Ama hiçbir zaman içi ismen peygamberler bile falan peygamber cennete girecek. Veyahut da ey peygamberim Muhammed, ey peygamberim İsa, ey peygamberim Musa sen de cennete gideceksin diye hiçbirisi nama yazılı müjde ve garanti almamıştır. Garanti yok tabii. Nama yazılı değildir. Evet, isme yazılı değil. Evet. Evet. Hiçbirisi nama yazılı değildir. Genel olarak. Hep geneldir. Evet. Müminler cennete gidecek, müttakiler cennete gidecek diye genelleme vardır. Evet. Biz Müslümanlar olarak münferit olarak davranırken nasıl davranmamız lazım? Bu çok önemli. Bak. Münferit. Şimdi önce burada Cenab-ı Hakk'ın bize göstermiş olduğu bir noktaya temas edeyim. Ahkaf suresinin 9. ayeti. Burada peygamberimize emir verdirtilir. Toplumun huzuruna çıkacaksın, şu noktayı şu şekilde anlatacaksın diye bir emir var. Allah-u Teala tarafından. Evet tabii. Kul de ki, ma küntü bid'an miner rusuli. Ben elçilerden türemiş, sonradan kendi kendine elçiliğini iddia etmiş biri falan değilim de. Bak. Yani piyasaya çık. İlk defa elçi olarak piyasaya çıkan ben değilim. Benden evvel de Allah'ın elçileri geldi gitti. Tamam. Bunu araştırın, öğrenin. Ben ilkten biri değilim yani. Ve bundan sonraki noktaya iyi dikkat edelim. وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ İleride Allah tarafından bana ne yapılacağını ve size de ne yapılacağını da bilmiyorum. Kendisini de bilemiyor, sizi de bilemiyor. Evet efendim, efendim. Evet. Bak ne diyorum? Nama yazılı, cennetlik yok. Ya. Rivayete bakacaksın, işte falanla filan var ya ben İkimiz cehennette böyle olacağız böyle, diye rivayetleri parmak. Göreceksiniz. Bizim parmak işaretleri. İki parmağın bir arada olduğu gibi. Falan cennette benim komşum. Filat bilmem evet. işte akrabam falan öyle filan. Falan cennetin şuyu, falan cennetin buyu falan filan. Bak Allah'ta ne gelmesi yok. Evet. Bak yarın bana ne yapılır, size ne yapılır onu da bilmiyorum. Diyeceksin diyor. Peygamber bile ben cennete giderim de sizi kurtarırım merak etmeyin falan demiyor yani. Evet. Allah'ın elçisi. Evet. Ha, bunun ötesinde çok ağır, şiddetli mesajı olan bir ayet daha anlatayım size. Araf suresinin 6. ayeti. Araf 6. Evet. Ayette yemin üstüne yemin, vurgu üstüne vurgular var. Arap dilinde sözcüğü kuvvetlendirme için cümle yapılarında teknik özellikler yapılır. Sanatsal bir şey yok. Evet. Yani vurgu noktaları var. Evet. Türkçemizde bu yok pek. Şimdi Araf suresinin 6. ayeti. Evet. Okuyorum. Felenes elennelizine ürsile ileyhim. Ve lenes elennel mürseliyin. Araf 6. Felenes elennelizine ürsile ileyhim. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Evet. Evet. And olsun. Ya. Kendilerine elçi gönderilmiş olanları da sorguya çekeceğiz. Toplumu. Evet. Toplumu. Öyle mi? Tabii. İletim. Kendilerine elçi gelen, gönderilmiş peygamberleri de evet. hesaba çekeceğiz, sorgulayacağız. Öyle mi? And olsun yeniden vurgu üstüne vurdu da biz Türkçe'de sadece bir and olsunla ifade tabii, edebiliyoruz. Ancak ya. Tam tercüme olmaz. Şey, gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Çok net. Çok net. Yani bunun başka hiçbir evet. şeye gerek yok. Elçileri sorguya çekeceğiz. Elçileri de sorguya çekeceğiz efendim. Evet. Elçiler de hesabı çekecek. Nerede kaldı aşırı mübaşırı şimdi? Kimse, ne halk, ne peygamberler. Evet. Hesap vermekten, hesaba çekilmekten muaf değildir. Evet. Ama bu dediğimiz müşrik kitle, yani karavanla şebekelerinin başında bulunan insanlar hesap vermekten kendilerini azade tutarlar. Başkalarının da hesabının seri olmasına, kolay geçmesine veyahut da hiç hesap vermemesine vesile olurlar. Torpil olurlar. Torpil olurlar. Hı. Akılları sıra. Yani bu iki ayeti değindikten sonra şimdi vesileye geleyim. Hı, vesile esas can şimdi, damar noktası. Vesileye yani. Geleyim. Şimdi daha önce de tekrar gibi olacak ama o programda demiştim. Hı. Vesile Arap dilinde hatta Türkçe lügatlarda bile kendisiyle bir yere ulaşılan şey demek. Araç. Evet. Ya, araç. Hı. Birisiyle bir yere ulaşacaksın. Hı. Onun nesne, o araç neyse ona vesile denir. Yaklaştıran şey. Kurban sözcüğünün anlamı da budur. Yani hayvan kesme anlamındaki kurban değil yani. Tabii. Sözcük kurban. Sözcük zaten, yaklaştırılmak. Ha, sözcük, kurban sözcüğünden bahsediyorum. Onun anlamı da vesile sözcüğüyle birebir aynıdır. Şimdi Cenab-ı Hak burada kendisine vesile aranmasını, yaklaşılması için bir vesileler aranmasını istiyor. Yine geçen de anlattık. Allah bizden uzak bir şey değil. Tabii. Bize şah damarımızdan yakın ayetlerini zikretmiştik. Nerede ne yaparsak yapalım o bizimle birlikte. Evet. Her şeyiyle, ilmiyle vesaire her şeyiyle de bizi kuşatmış pozisyonda. Onun için her an onun ilmi ve onun sınırları içerisinde hareket etmekteyiz. Her şeyi de Cenab-ı Hak bilmekte ve görmekte. Allah uzağımızda değil. Buradaki yakınlık, mesafe yakınlığı vesaire gibi şey değil. Buradaki nitel bir yakınlık. Mekanın Allah'ın gözüne yok. Girme, Allah'ın katında değer kazanma, Allah'ın rızasını kazanma demek bu. Evet. Hani Allah'ın rızasını kazanma. Buradaki Allah'a vesile arama demek. Allah'ın rızasını kazanabileceğiniz şeyler demek. Şimdi bu noktada Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bize kendi rızasını kazanabilmemiz, kendisine yaklaşabilmemiz için gösterdiği yollar ve yöntemler var. Evet, bu önemli işte, evet, ha. Yollar. Şimdi bunu geçen programda da anlattık ama ben madde madde kısaca onlara değinip geçeyim. İlkini, iniş sırası ilk olan Secde suresinin, Alak suresinin son ayetinde vescüt ve aktarip, secde et ve yaklaştırır, Allah seni yaklaştırsın ifadesi var. Evet. Demek ki birincisi Allah'a yaklaştırmanın, yakın olmanın en büyük şartı, en önemlisi secdedir. Secde. Teslim secde olmak. Teslim olma. Secde yine tekrar edeyim. Geçen de söyledim. Hı. Namazla yere kapanma secde demek değildir. Biz o şekilde secdeyi onun biliyoruz namazda. Onun anlamı har. Efendim? Har. Harara. Yere kapanma. Hatta har. Kurbağa gibi. Tabii. Öyle mi? Secdenin anlamı normal olarak boyun kesme, teslimiyet gösterme demektir. Hı. Ve geldiği yerin aslı geçen de söylediğim gibi sahibini üstüne bindirecek devenin boynunu uzatması demektir. Bu daha sonradan siyasi olarak ilk para basıldığı zaman hükümdarlar, otoriterler, diktatörler paraların üstüne kendi resimlerini bastılar. O resimlerin karşısında halkın boyun eğmesi, saygı duyması. Yani herhangi bir diktatöryanın sembolüne gidip saygı duruşu yapmak da secdedir. Aynı anlama çıkıyor. Aynıdır. Ben bunları secde sözcüğünü özel o dönüp zaman. Açtığım zaman detayıyla tabii. Vereceğim. Yani. Şimdi onun için secde boyun eğme teslimiyet göstermektedir. Öyleyse Cenab-ı Hak buyurur ki Allah'a tam teslimiyet gösterirseniz Kayıtsız şartsız boyun eğerseniz Allah sizi kendisine yaklaştırır. Kayıt ve şartın olmaması da Allah'tan bir şey, yani bir maddi menfaat gibi bir şey beklenmemek gibisini mi anlamak gerekir? Şimdi acaba? Bu kayıtsız ve şartsız şeyi şu an değil de biraz ötede bu konuya değineceğim ya. Tamam. O noktada sizi unutturmayın. Tamam. Yani şey, onu orada şey yapalım. Şimdi birincisi kayıtsız şartsız Allah'a teslim olma. Evet. Allah'ın rızasını kazandırıyor, insanı Allah'a yaklaştırıyor. Evet. Öyle mi? İkincisi şeye geçiyoruz. Sebe suresinin 37. ayetinde de orada buyurur ki, bakın, ve sizi huzurumuza yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değildir. Arkadaş, dünyada hiç kimse malına, mülküne güvenmesin. Evet. Zenginim diye kimseyi Allah sevmez, kendisine de yaklaştırmaz. Benim çorum çocuğum çoktu, evladım çoktu, göçük güçlüydüm, çok etrafım vardı, şu kadar çevrem vardı vesaire gibi şeylerle de Allah bunlara da itibar etmez. Bunlar sizi Allah'a yaklaştırmaz. Gözünüzü açın. Öyleyse ancak kim iman eder ve düzeltmeye yönelik işler yaparsa, işte onlar kendileri için yaptıklarına karşı kat kat karşılık olanlardır ve onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. Gördünüz mü? Allah kime nimet verecek, kimi kendisine şeye yaklaştıracak, kimi rızasından istifade ettirecek, iman etmiş ama salt iman, elhamdülillah Müslümanım, elhamdülillah mümin, yok arkadaş. Yok. Evet. O iman meyve vermediği sürece o da işe yaramıyor. Ona meyve verdireceksin. Semeresi olacak. Onun semeresi olacak. Salihat işleyeceksin. Müslümanlık yapacaksın. Neydi Müslümanlık? Nerede bozukluk, nerede negatif olgular varsa onların düzeltilmesiydi. Evet. Salihat neydi? Bozuk işlerin düzeltilmesi. Sultan. Evet. Şimdi mesele bu. Diğer Tevbe suresinin 99. ayette de direkt olarak infak ve mali desteği Allah'a ve Resulüne yaklaştıran şey olarak ifade edilir. Şimdi bu ayetlerden sonra ben bir genelleme yapayım bu noktalarda. Ve olayı, bu konuyu kapatacağız. Allah'a yaklaştıran şey nedir? Şimdi Allah'a yaklaştıran şeyin en büyük meselesini biz Bakara suresinde net bir ifade göreceğiz ve görüyoruz. Vakıa suresinin 10. ayetinde. Bakın, es-sabigun, es-sabigun, ulaikel mukarrabun. Çok net bir ifade. Burada herkes ayetleri, sözlükleri açtığım zaman var ya. Kaç dediniz Vakıa efendim? 10-11'de geçer 10-11. Bu olay. Tamam. Bulun Vakıa'nın 10-11'ini. Tamam. Bakın, ve sabigun ve sabigun ulaikel mukarrabun. Şimdi yaklaştıralım. Şimdi burada iyi dikkat edeceğiz. Ama konuyu anlatmak için, ayeti iyi anlamak için bir noktayı aydınlığa kavuşturmam lazım. Vakıa suresinin girişinde insanlar 3 gruba ayrılır. Bu 3 gruptan ikisi cennetlik grup, birisi cehennemlik gruptur. İkisi cennetlik. Evet, cennetlikler 2 gruptur. Evet. Şimdi bunu da Müslüman kardeşlerimiz Kur'an'ımızda var da belki yeni orijinal bir şeymiş gibi sanacaklar yani de. Ben de yeni şey yapıyorum. Yani. Evet, yani. Evet, ben mesela cennetlik 2'ye ayrılacak diye biliyordum. Hayır, cennetlikler 2'ye ayrılıyor. Bak şimdi şu. Oradaki anlatım 2 tane. Şimdi bir cehennemlik grup var. O kesin. Cennetlik grup var ama cennetlik grup da 2 grup olarak. Cennetlik grup orada 2 nitelikle yapılıyor. Birincisi onlar ashab-ı meşeme. Ashab-ı yemin. Pardon, ashab-ı şimal olarak, yani uğursuzlar takımı veyahut da Kur'an'ı tabirle, siyasi tabirle değil, tabii, solun yaranı diye hani geçen bir tabir vardır. Burada cennetlikler ashab-ı yemin birincisi. Cennetlikler olanlardan bir grup bu ashab-ı yemin. Yani sağın yaranı denilen grup. Ama yemin. Şimdi bu sağın yaranı denilen cennete gruptan daha da nitelikli bir grubu daha var. Daha üstün. Daha üstünü. Cennetliklerin daha üstün bir grubu var. Evet. İki grup cennetlikler. Bir ashab-ı yemin diye bunlar, ifade edilenler. Onun üstünde var. Ha. O cennet hangisi onlar? Sabigun deniyor. Öne geçenler. Ha, öne geçenler. Sabigun. Es-sabigun. Sabigun nedir? Sabigun. Ha. Bakın sabigun nasıl ifade ediliyor? Ülaikel mukarrabun. Yaklaştırılmışlar işte bunlardır, bu gruptur. Onların ifadesini o işte nitelendiriyor. Evet. Evet. Onların ve Vakıa suresindeki cennet makamlarındaki cennet nimetlerinden istifade edişlere de bir bakacak olursak var ya, sabigunun mazhar olduğu nimetler, ashab-ı yeminin mazhar olduğu nimetlerden çok çok daha fevkalde. Derecelenme var o zaman. Derecelenme, yani uçurum derecelerinde bir farklılıklar var. Şimdi bu sabigun kimdir? Bak, sabigun. Şimdi sabigun sözcüğünün anlamı öne geçen demek. Şimdi sabigun sözcüğünü yine Tevbe suresinde müminleri anlatırken öyle anlatan muhacir ve ensardan öne geçenler diye tabir edilenler vardır. Evet. Yani İslam'ın en zor dönemlerinde, zor şartlarda, en zor şartlarda herkesten evvel bu işte ben varım deyip malını, canını herkesten önce ortaya koymaya çalışan kişilerdir. Sabikun, evet. Evet. Evet. Bu bir. Yine aynısı. Evet. Müminun suresinde de evet, yine bu sıfatlar, yani sabikun güzel güzel anlatılır bize. 57. 61. ayetlerde. Evet. Mealen söyleyeyim, uzun bu. Evet, onu meal söyleyeyim de kısa bir aramamız gerekecek. Ha, bunu tamam, bir şey yapalım, sadece bunu söyleyeyim. Bitirelim. Şüphesiz Rablerine duydukları derin hayranlık ve saygı sonucu, ondan uzaklaşma korkusundan tir tir titreyen şu kimseler. Evet. Bak, Rablerinin ayetlerine inanan kimseler, Rablerine ortak tanımayan kimseler, şüphesiz kendileri Rablerine dönecekler diye verdiklerini kalpleri ürpererek veren kimseler, işte onlar iyiliklerde yarışanlardır ve iyilikler için önde gidenlerdir. Önde gidenler. Çok net bir tarif yapılmış orada. Evet. Evet. Bu tarifi de değerli izleyicilerimiz, evet, Müminun suresinin 57-61. Ayetlerden oluşan paragraftan bunları okuyabilirler. Evet. Çok güzel. Şimdi kısaca nice olursak, hı, işte sabikun mukarrabundur. Sabikun eşittir mukarrabundur. Şimdi Allah'a, hı, teslimiyeti içeriyor bu ayet. Anlatabildim mi? Malı Allah yolunda harcamayı ifade ediyor. Canına. He. Şimdi evet, burada şu var. Bir başka yerde de bir ayette ve sabiku diye bir emir verilir. Öne geçin diye tabir edilir. Oradaki anlam öne geçin demek değil. Öne, hı, geçmeye çalışın. Şimdi Müslümanların her biri diyelim ki bir yerde savaşa gidilecek, Allah yolunda can verilecek. Tamam mı? İlla ki giden değil, gitmek isteyen de sabık. Canı gönülden. Ha, müsabık diyoruz müsabaka, yani yarışmak. Yarışmak, demek, müsabık oradan geliyor. Önemli olan buraya giren kimseler, müsabık olanların kimseler hepsi bu ayet kapsamındadır. Çok güzel. Cenab-ı Hak kısacası sabigun mugarrebundur diyor. Evet. İslam'a hizmette, Allah'ın yardımcısı, Allah'ın velisi olma yolunda, ilahi kelimetullah, Allah'ın gerçeklerini anlatabilme, yayma açısında bende varım diyen herkes müsabıktır. Evet. Hangisi, birisi yapsa, yapmayan da aynı müsabıktır yani. Anlatabildim mi yani? Yeter ki bu niyet olsun. Ha, evet. Yeter ki bu niyet olsun. İşte mukarrabun bunlardır. Evet. Allah'a yaklaştıracak bunlardır. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği burada kayıtsız şartsız teslimiyetli bir iman, malı mülkü Allah yolunda harcama, herhangi bir beklenti olmadan, anlatabildim mi? Ve Allah'a devamlı saygı, mahcup olmama noktasında Allah'tan tir tir titreme. İşte Allah'a gidecek vesile bu. Esas fesinin anlamı, hiçbir tanımı bu. Değil. Unutmasınlar. Evet. Peygamber de bu vesileyi aramakla yükümlüydü. Sahabeler. Şeyhler de, tarikatçılar da, halk da, avam da bu vesileyi aramakla yükümlüydü. Evet. Sayın Yılmaz, bir kısa ara vermemiz tamam. gerekiyor. Bunu da burada evet. bu şekilde izah edelim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Teşekkür ederiz. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, aradan önce vesile konusunda çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada sözünüzün başlangıcında bahsetmiş olduğunuz tarikatlar ve tasavvuf ile ilgili olan bağlantısını da bu şekilde biraz açarsak seyircilerimiz daha çok aydınlanmış olur. Bu evet. konuda neler dersiniz efendim? Şimdi teşekkür ederim. Şimdi zaten vesile konusu. Hı. Bu İslam dininin yozlaştırma noktasında tarikatçıların, tarikat kültürünün kullandığı bir malzemeydi. Evet. Evet. Bu ayeti malzeme yaparak kendilerine İslam'da hani bir yer bulmaya çalışırlar ve bunu kullanırlardı. Onun için bunu Kur'an bağlamıyla izah etmiş olduk. Sonra bu kültür içerisinde yaşayan avam dediğimiz gafletinden, iyi niyetinden bulunan kardeşlerimize karşı da belirli uyarılarımız da olacak. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Hani arkadaş sormuş, peki tarikat ve tasavvufun İslam'daki yeri nedir diye. Hı. Tarikat ve tasavvufun İslam'da uzaktan yakından en ufak bir yeri yok. Tarikat ve tasavvuf, İslam dinine alternatif olarak üretilmiş ayrı birer dinlerdir. Ayrı bir din. Ayrı bir evet. dindir. Evet. İslam dininde tarikat ve tasavvufun yeri yoktur. Evet. Bunlar, detaylarını verebilirim, açıklayacağız. O konuda şey çok olarak, konuşuluyor şey çünkü kültürümüzü çok yer İslam etmiş. Dinine alternatif Hı. olarak üretilmiş Hı. Evet. birer dindir. Mesela bu dinlerden birinin aş peygamberi bilmem kim diye peygamberi bile vardır. Kitapları piyasadadır. Demek ki ayrı bir peygamberi olduğuna göre, dinin adı da aş din olduğuna göre, onların da İslam diniyle de alakalı uzaktan bir bağlantı kurup, bir yer açmanın İslam'ın şurasına sığar, burada sığar diye bir şey noktası falan diyemeyiz yani. Kesinlikle yeri yoktur. Yeri yok bir kere. Yeri yoktur. Şimdi neden yeri yoktur? Şimdi bu kültürlerin, bak kültür diye şey yapıyorum. Bunların hem inanç noktasıyla hem de amel noktasıyla ana ilkelerinin İslam'da kesinlikle İslam ilkeleriyle bağdaşmaz. Alakaları yoktur. Evet. Ama İslam ilkeleri buraya bazıları malzeme yapılmıştır. Onlara değineceğim. Oraya malzeme yapılmış. Tabii oraya yapılmıştır. Hı. Şimdi daha önce dönüp dönüp söyledik. Hı. İslam dininde hiçbir zaman için ritüel yani artistik hareket yoktur. Evet. Hiçbir zaman için İslam bir Müslüman bir başkasının yaptığı işi taklit olarak o da yaptı ben de böyle yapıyorum bu böyle yapılır diye belirli basma kalıpla dönüp dönüp yapma işi yoktur. Evet. Kendini kandırmış oluyor. Hayır. Evet. İslam dini canlıdır. Sen, sana İslam'dan bir emir vardır, alırsın o emri, anlayışın çerçevesinde kendin, kendi aklınla, kendi imkanınla, kendi ruhunla kendin yaparsın. Evet, bu kadar. Ritüel olarak, taklit olarak benim peygamberim şöyle yaptı, sağa baktı, sola baktı, şuraya yattı, buraya kalktı, ben de yapacağım dediğin zaman ritüeldir. Artistsin, taklitsin, maymunsun. Evet. Taklit yapıyorsun. İslam'da bu yoktur. Evet. Şimdi önce tasavvufla gündeme değinivereyim. Şimdi tasavvuf sözcüğü, suf sözcüğünden doğru dürüst nereden geldiği de belli değil aslında da suf Arapçada yün demektir. Yün. Olabileceği gibi Yunanca sofia yani felsefe sözcüğünden de gelmiş olabilir. Tasavvuf tamamen ana ilkesi, bakın ana ilkesi vahdeti vücut. Hı. Hep bunu dayanıyor. Tamam, vahdeti vücut olan bir akımdır. Şimdi vahdeti vücut... İslam'la falan ortaya gelmiş bir şey değil. Doğu kültürlerinde olduğu gibi Batı kültüründe de yani milattan önce Atina'da bir felsefe okulunda Stoacılık diye öğretilmekteydi. Stoacılık. Yani Stoacılık. Vahdeti vücudun temeli buraya şeydir. Onun için tasavvufun dayandığı ilkelerin hepsi herkes araştırsın. Herkes öğrensin. Herkes bilsin. Bakın, Helenizm'den gelme, Budizm'den gelme, Mecusilikten gelme, Yahudilikten gelme, Hristiyanlıktan ve bir nebze de İslam dininden gelmedir. Garnitür. Evet, tamam mı? Evet. Tasavvufun şeyi bu. Şu anda çok enteresandır. Evet. Zaten tasavvufçuların İslam diniyle bir bağ kurma çabalarım zaten yok. Onun için ben burada tasavvuf ve sufilerle ilgili fazla detaya da girmeyeceğim. Hmm. Esas tarikat İslam'da, yani İslam dininde Müslümanların kendilerini şirke bulaştırdıkları nokta tarikat. Tarikatlardır. Ve kendilerinin Müslüman olduğunu da iddia ederler. Yol diyorlar tarikat mesela o şekilde. Evet. Esas bu noktada bunu yani tevhid şirk noktasında tabii. Bu noktada milleti uyarmamız gerekiyor. Şimdi tarikat sözcüğü, tarikat tarzında uzatmalı okuyacak olursan yollar demektir. Yollar. Tarikat, tarikah diyecek olursan da yol demektir. Kısacası bu. Şimdi tarikat kültüründe tarikat dediğin zaman, yollar dediğin zaman şöyle anlaşıldı. İnsanı Allah'a ulaştıran yollar. İşte o 35. ayetle tamam işte, irtibat kuruyorlar. Tamam işte. Dedi ki oradan geldi. Biraz tabii, da bu işlerin içerisinde İslam işi. Meşruiyetlerini şeydi. Oradan sağlamış oluyor. Ya da diğer bir tabirle Allah'a kavuşmak için izlenen yollar. Kavuşmak için izlenen şimdi, yollar. Şimdi bu yollar yani bu tarikatlar ansiklopedik olarak ve kısa detaylar verecek olursak 3 tane ana şeyde toparlandı geçmişte. Tariki Ahyar diye, Tariki Ebrar, Tariki Şuttar diye böyle gruplara ayrıldı. Bunu bu işle uğraşanlar bilirler. Ben bu tarikat dersi vermeyeceğim burada. Tabii. Tarikat detayı da anlatmayacağım. Tabii. Onların İslam'daki noktalarını tespit edeceğim. Evet. Şimdi tarikatlar bir de geçmişte genellikle atlarının ismiyle yani kurucularının adıyla adlandırıldı. Evet. Şimdi bunlar ilk dönem tarikatları Muhasibiye, Kassariye, Tayfuriye, Cüneydiye, Nuriye, Sehliye, Hakimiye vesaire gibi bir sürü isimler. Yani zata nispet edilerek onların öğretileri dikkate alınarak o şekilde adlandırıldı. Şimdi işte bu noktada bunların ana malzeme olarak kullanıldıkları şeye bakacak olursak Müslümanlığın ilk döneminde, ilk Müslümanların arasında, peygamber döneminde, sahabe döneminde, tabi'in döneminde bunlarla uzaktan yakından Müslümanların bir ilişkisinin olmadığını görüyoruz. Evet, asr-ı saadette böyle bir şey olmamış. Bir tarikatçı şey yok. Yok. Sahabe yok. Evet. Tabi'inden de kimse yok. Bunlar daha sonraları Müslümanlar arasına, bak ilk sokan adamları söyleyeyim. Meşhur bir Hasan-ı Basri vardır. Evet. Malik bin Dinar vardır. İmrul Kaysi vardır, Fazıl Rakkasi vardır, İsmail Mülahi vardır, Cabir bin Hayyan vardır. Daha sonra Mansur bin Ammar vardır, daha sonra Zinnun-u Misri vardır, Ebu Hamza vardır, Hallacı Mansur vardır, Cüneyd-i Bağdadi vardır, Beyazıd-ı Bistami vardır. Bu adamlarla ilk dönemde şey oldu. Daha sonraları da bildiğiniz gibi Muhittin Arabi, İbnül Ferid, Baba Eftal, Mevlana Celaleddin Rumi gibi akımlar bu işleri körükledi. Ve ondan sonra onun her birinden de türeye bu iş geldi. Şimdi efendim bunların hiçbirisi, bu akımların ana öğretilerinin hiçbirisi hem ibadetleri yönüyle, ilkeleri yönüyle, ritüelleri yönüyle İslam'dan onay almazlar. Ve bu akımlar en tehlikelisi de şu oldu. Bakın bunu unutmayın. Müslümanlar daha önce hani at üstünde doğup at üstünde ölürdü. Sürekli evet. Çalışma gayret içindeydiler. Ama bu tarikat ve tasavvufla tanıştıktan sonra İslam alemi var ya, gevşedi. Cihadı terk etti. İlmi irfanı terk etti. Azmi gayreti terk etti. İlahi kelimetullahı terk etti. Emri bil maruf, nehyanil münkeri terk etti. Tekke ve zafiyelere çekildi. Kapandı. Uykuya daldı. Uyuştu. Evet. İşte bu uyku neticesinde varılan sonuçlar da ortada. Evet. Coğrafyamız ortada. Evet. Coğrafyamız değil. Sadece bizimki değil. Hı. Tüm Müslümanların evet. Mağrıt'tan tutun, yani Fas'tan tutun, ta Çin'e kadar. Dünya coğrafyası. Tamam. Bütün dünya evet. Coğrafyasındaki. Tabii. Evet. Bunların hepsi gitti. Neden? Çünkü İslam'daki cihat da yozlaştırıldı. Evet. Ne dendi misal? Cihada işte savaşmak şeklinde. Şimdi hem o anlamın dışında Peygamberimize atfen dedildi ki Peygamberimiz bir seferden büyük, dönmüş. Büyük evet. Cihattan Raca'ana minel cihadil asgarı ila cihadil tamam. ekber demiş. Tamam şimdi hatırladım. Ya. Evet. Büyük cihat. Ha, şimdi binlerce adam ölmüş de oradan dönüyorlar. Biz küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz demiş. Peygamberimize nedir bu? Yani bundan daha büyük cihat mı olur dedikleri evet. zaman evet demiş. En büyük cihat insanın nefsiyle evet. mücadele edeceği, mücadele ettiği cihattır demiş. Nefsiyle. Nefse de işaret etmiş. Tarikatlarda nefsin adresi burasıdır. İki kaşın arasıdır. Evet. Bu yollardan geçtiniz yani. Bunları o şekilde çok kültürümüzde yani. Onları tabii araştırdık, içine evet. girdik gayet. Şimdi. Tabii. Hepsini duymak evet. Bütün işte dediğim gibi ilmi, irfanın şimdi evet. ilimde, bilimde, teknolojide Müslümanların hiç imzası var mı? Yok. Hep. Neden Uyuşum. Yok? Evet. Ben kalıbımı basıyorum ki işte bu yüzden bu yok yüzden. Yani. İslam'ın gerçek şeyleri ihmal edildi, evet. hep yozlaştırıldı. Müslüman miskinleştirildi. Tekkeye, zaviyeye, tesbih çekmeye. Evet. Veyahut da zikri evrada leylek gibi lak lak lak şeyine getirildi de ondan. Maalesef. Maalesef. Şimdi onun için bunların ana ilkesi yani bir ilkesi de ritüellerin tümü de İslam dininde uzaktan yakından olmayan şeylerdir. Evet. O nedenle İslam dininin ana umdesi neydi? La ilahe illallah, tevhiddir. Tevhid, tevhid, evet. Tasavvufun, tarikatın ana ilkesi, inanç bakımında da Hı. la mevcude illallah'tır, vahdet-i evet. vücud. Tamam mı? Müslüman İslam'da la ilahe illallah, tarikat ve tasavvufta da la mevcude illallah'tır. Yani evet. bunun ana ilkelerinin şeylerini bu. Peki, amel yönüne geldiğimiz zaman ne var, ne yaparlar? Zikir. Ha zikir. Evet. Şimdi Müslüman kardeşlerim yani zikirle ilgili açıklamamız ileride Hı. Kur'ani olarak tabii, net olarak demek? Şey yapacak. Evradı eskar. Tamam evet. mı? Belirli kalıplarda verilmiş. Çek tesbihi. Durmadan Allah Allah Allah der. Ritüel falan. Şekilde. Her şey ritüel. Evet. Ritüel. Ya, diğer inançları ne? Rabıta. Rabıta. Ha. Çok büyük şirk. Ondan işte. Sonra zikir yaparken tesbih çekerken ne yapacak? Onun da ilkeleri var. Hı-hı. Ele geçirdiği zaman garibanı anlatabildim mi? Boynundan yularından tuttuğu zaman adam ne yapacak? Gel bakalım zikire. Zikir kötü bir şey mi? Allah şu kadar zikret, böyle zikret diyor. Çarpıtılmış ayetler. Hani dedik ya biraz evet. İslam malzemelerini yozlaştırarak kendine göre bünyeler verecek. Zikrin kademeleri olacak. Kalpte zikir, ruhta zikir, hafide, ahvada, sirde, nefsi natıkada, nefsi devamede, nefsi mutmayede. 7 tane buradan bir şey yapacak. Ondan sonra makamlar, mevkiler gelecek. Velayet-i surası, velayet-i kübrası, velayet-i ulyası. Hayali makamlar olacak. Hayali adamlar olacak, gafslar olacak, kutuplar olacak vesaire. Evet. Uyu babam uyu. Yat yat uyu. O makama çıkacağım diye bekle uyuyordur. Tamam. Evet. Bütün şeyler, bütün bunlar onun için kesinlikle, bakın kesinlikle tarikat ve tasavvufun İslam dininde yani zerrece bile girebileceği bir delik ve nokta yok. Bunu 50 defa söyledik. Secde yani itaat-ı mutlaka ve teslimiyeti külli sadece Allah'adır. Şimdi mutlak surette Allah'a itaat edilir. Bak peygambere falan değil. Yahu bak inanın Mümtehine suresindeki bir ayeti açın 12. 14. ayetlere baktığınız zaman peygambere bile itaat biat maruftadır. Maruf olan. Mutlak itaat peygambere bile yoktur İslam dininde. Peygamberden bir direktif, emir geldiği zaman nedir bu ya? Bu kendinden mi, Allah'tan mı? Veyahut da Allah'ın hangi ayetlerine karşı sen bu iştihadı yaptın da bu emri, bu görevi ortaya çıkarıyorsun ki diye sorulmalıydı ve sordulardı da. Evet. Şimdi sorulmuyor. Şimdi adam itaatı mutlaka almış, itaatı mutlaka teslimiyeti külli. Nasıl bu? Ha, şimdi kendi tabirleri vardır tarikatta. Bilir misin onu da? Mürit, mürşidin önünde, gassalın önündeki ceset gibi olmalıdır. Evet, hiç kımıldamadan kendi tam teslim edeceksin. Şimdi, evet. İzleyicilerimiz belki şey olmadı. Gassal, ölü yıkayan. Gassal, ölü yıkayıcısı. Evet. Ölmüş bir ceset gibi, o da istediği gibi evirecek, çevirecek. Evet. Verdiği emirlerin hiçbirisi sorgulanmayacak. Ne derse onu yapacak. Evet, evet. Hatta, mürşidin yaptığını zahirde de aldanılmamalıdır. Mürşid, evet bakın bunları biliyorsunuz evet. Bunlar kitaplarda yazar yani mürşid, mürit, mürşidini zina ederken görse hatta kendi müridinin hanımını kızını da zina ederken görse gördüğüne aldanmayacak. İnanmayacak. Ona inanmayacak. Onun altında bir sır var bir diyecek. İtibarlı. Onu bir içki içerken görse yine de aynısını şey yapacak. Cinayet işlerken görse yine aynı şeyi bunda bir hikmet vardır diyecek. Bu şartlarda o inanç budur. Bunların İslam diniyle hani uzaktan yakından alakası yoktur. İtaati mutlaka sadece Allah'adır. Neden itaati mutlaka Allah'adır? Halbuki hatırlar mısınız? Daha önce Allah da sorgulanacak demiştik. Evet. Kur'an'daki ayetleri evet. Sorguluyoruz. Ama evet. Şimdi bazı emirler vardır. Kur'an'da bazı ayetler vardır. Şu anda bizim hafsalamızın alacağı boyutun ötesindedir. Bunu da yine Kur'an'ın ayetlerinde konunun içerisine baktığımız zaman fark ederiz. O zaman diyoruz ki buna da ya Allah böyle şey mi emreder, böyle şey mi der demeden madem ki Kur'an'da var bu beni biraz aşmış ben bunu kabulleneyim gidip bir bilenden sorayım. Veyahut da bunu da benden sonraki kuşaklar 10 sene sonraki, 100 sene sonraki, 1000 sene sonraki anlasın. Çünkü kitapta şek şüphe yok. O kitabın da içerisinde bu. Burada yetersiz olan benim diye bilinmeli. Onun için burada mutlak itaat dediğim sorgusuz, sualsiz kabul edici olan bu noktalardır. Yoksa her insan Allah'ın her emrinde sorgulamalıdır. Sorgulama neticesinde bu noktaya geldiyse orada teslimiyeti göstermedi. Orada teslim olacak. Bak orada teslim olacak. Ama oraya kadar yine çalışacak. Onu da devamlı sorgulayarak araştıracak. Gidecek. Evet. Evet. Şimdi onun için bu dünyada Müslümanların evet. Allah'ın dışında Rab ve otorite kabul etmeden evet. işlerini topyekün Allah'a bağlayarak Allah'tan onay almayan bir inancı Allah'tan onay almayan bir ameli yapmamaları gerekir. Evet. Onun için şirkten bunları kendilerini böyle kurtarırlar. Evet. Zaman azaldı herhalde. Biraz zamanımız azaldı. Evet. Bitti mi acaba? Şimdi, bir dakika kadar mı kaldı? Toparlarsak şunu söyleyeyim. Mesela evet. Bu konuyla ilgili size bir başka şey hatırlatayım. Tabii. Şimdi izniniz olsun bu noktada. Şimdi bu sohbetimi dinleyen insanlardan, tarikatçılardan ve mutasavvıflardan birinci ricam şu, yaptıkları ravutanın, yaptıkları evradi eskarın, şeyhlerin davranışlarının İslam'a uyup uymadıkları noktasında Kur'an'la ilgili bir test yapsınlar. Bu bir. Eğer ki İslam'a uyan bir noktalarını bulurlarsa lütfen bize de bildirsinler. Bu bir. İki, tarikat ve tasavvuf noktasında dünyada ve ülkemizde çok şişirilmiş kimseler vardır. Uluslararası çapta üne kavuşmuş, saygı duymuş insanlar vardır. Bakın buna da dikkat çekeyim. Evet. Şimdi öyle insanlar vardır ki isimlerini vereyim. Celaleddin Rumi, Yunus Emre'yi birinci plana alayım. Evet. İsmini vereyim. Uluslararası bir ün kazanmış. Evet, üne kavuşmuş. Evet. Peki, bakın şimdi peki size... İzleyicilerimize ve özellikle bu adamları sahiplenen gariban zavallılara da düşünsünler. Soru yöneltiyorum. Kur'an'ımızda bir ayet var. Not etsinler. Bakara suresinin 120. ayeti. Cenab-ı Hak burada Estağfirullah وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِيَا مِلَّتَهُ. Kesinlikle ve kesinlikle ve hiçbir zaman len burada tekkidi refi istikbaldir Arap terminolojisinde. Evet. وَلَنْ تَرْزَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen onların dinine, milletine, yaşam tarzlarına uymadığın sürece Yahudi ve Hristiyanlar kesinlikle senden memnun olmazlar, senden razı olmazlar, seni sevmezler. Çok net. Peki, şimdi muhterem izleyicilerimiz dinlesinler. Celaleddin Rumi'yi Yahudiler çok seviyorsa, Hristiyanlar evet. çok seviyorsa, öyle. Dünya alemi, Müslümanların dışındaki alem çok seviyorsa şayet, acaba neden seviyorlar? Şimdi bu ayetten karşılaştıralım. Benim peygamberimi, kitabımı sevmeyen kitleler, bu dinin mensubu olabildiğini söyleyen bir adamı neden seviyorlar? Çok enteresan, evet. Çok doğru. Bakın, bunun tek cevabı vardır. Bu adam onların milletlerine uymuştur. Onların dinine uymuştur da onlar. Onu seviyorlar. Ve neticede onların dinine uymakla da İslam dininin canına okumuşlardır da onlar. Ve bu hale gelmemizin evet. en büyük sebeplerinden evet. bir tanesi de bu. Evet. En büyük sebep, Müslümanların bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de İslam dinine, tarikat ve tasavvuf kültürünün sokulmuş olmasıdır. Narkozu yedikçe yiyoruz. Evet, teşekkür maalesef. Ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz, veriniz bilgiler için. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.